I'm all in November. We're all in November. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming. Papakilala ko sa inyo yung tropa ko, pangalan niya ay Mike. Pangarap niya ay mataas, lagpas pa dun sa sky. Sabi niya try and try, sumubok gampalarin. Balang araw sa ilalim ng bilog na buwan, kakain ng masarap na putahe habang malamig ang hangin. Tambay sa buhangin, may maganda na tanawin. Pwedeng manalangin pero pwede ring humasel. Unti-unti inabuuin ang buhay parang puzzle. 2026, 5 years from now, marami nang nagbago, iba na ang glow. Iba na ang trip, di na para man trip pa mabuhay ng safe malayo sa Manila. Kasama mga tropa at pamilya ko, sabay-sabay na didiskarte di talo-talo. Natambay tayo dun sa place na matamo-tamo, habang bumabalik tanaw sa mga natamo. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming. Alam ko na magbubunga din naman lahat. Ang tanong mo ay masasagot din sapagkat wala namang hinihiling na di mahahanga. Basta hindi imposible, kilusan mo agad sa mapag-angat. Ganun pa din mga kabaro, bago pa lahat mabago, tinapad ng mga plano, ha. Noon nakamo dito tayo sa malayo, at malayang yumayabong lumalabo na mapako. Eto bueno kung may buwelo palang buenas na. Pero kahit na ganun pumaparehas pa, di man para sa ibang di nakakadama. Ang mga gawang kantang gamit kaluluwa. Dumating man ang panahon, pangako, tayo din ang gagawa, gawin gawit trabaho. At magiging walang kasing kung sino pa ko, magniningning tila between mga kasalo. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming. Naaalala ko yung dating sinasabi sa akin na huwag masyadong mag-aalala sa mangyayari. Nakakatulog akong pagmamasdan ang magagandang tanawin sa ating kapaligiran na nagpapagaan ng pakiramdam habang kalmado nasa sulok nag-iisip lang. Hindi lahat ng tulala ay malungkot agad, laging tandaan na minsan nakakagalak alalahanin ang nakaraan. Napakadaming turong aral ang mundo, kahit na minsan ay napakagulo at nakakalito. Hindi dahilan yun kaya di hihinto, natural lang madapa kaya agad natatayo. Patuloy sa takbo ng buhay, palaging merong kulay. Sa lakas ng hampas ng hangin, matay na mumungay at ang husay din ng pagkakalikha sa'yo. Kaya kung ako sa iyo, mahalin mo ito ng buo at ipamahagi mo to sa iyong kapaligiran. Kahit na aminado minsan napapaligiran ang pangit na enerhiyang lumalason sa isipan, hindi na para ibalik sa'yo o kaibigan ko. Sana'y mapagmasdan mo ang ganda nitong mundo, lalong lalo kung tatanawin sa malayo-layo. Malaya ka ding maglikha ng kung ano ang gusto mo, basta huwag ka lang mahiyalik at samahan mo ako. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming. We're just laying back, reminiscing all that we've been. I know you got the same feeling, man. Let's feel the vibe for a minute, relaxing at the same time we're daydreaming.